Abramowicza. Teraz w wersji winylowej. Album do kupienia w sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Polecam swoją najnowszą płytę nagraną w Polsce, Swinging Ivories, czyli swingujące klawisze. Adam Makowicz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 lutego, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W czasie kolejnej soboty protestów żółtych kamizelek we Francji doszło do zamieszek. Rosyjscy śledczy zbadają przyczyny katastrofy budowlanej w Petersburgu. Film Synonyms zwycięzcą Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. W czasie kolejnej soboty protestów żółtych kamizelek we Francji doszło do zamieszek, są ranni i zatrzymani. W manifestacjach w całym kraju wzięło udział kilkanaście tysięcy osób. W Paryżu kilkutysięczny pochód przeszedł z pól elizejskich na Plac Inwalidów, gdzie został powstrzymany przez siły porządkowe, które obrzucono kostkami wyrwanymi z bruku. Policjanci odpowiedzieli gazem łzawiącym. Poza żądaniami dymisji prezydenta Emmanuela Macrona i wprowadzenia zmian instytucjonalnych, demonstranci skandowali hasła antykapitalistyczne. Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie karne w sprawie katastrofy budowlanej na Uniwersytecie Technicznym w Sankt Petersburgu. W jednym z budynków zawaliły się strop i część ścian. Ministerstwo do spraw nadzwyczajnych sytuacji podało, że nikt nie zginął i nie został ranny. Według świadków zawaliła się część dachu, niszcząc stropy od 5 do 2 piętra. Do katastrofy doszło w remontowanej części budynku. W pierwszych minutach ewakuowano niemal wszystkich studentów i nauczycieli. Później okazało się, że na 5 piętrze zostało 20 zagranicznych studentów i wykładowczyni matematyki. Aż do przybycia ratowników Natalia Aleksiejewna cały czas prowadziła zajęcia, opowiadali młodzi ludzie, gdy już zostali bezpiecznie wyprowadzeni z budynku. Według służb ratowniczych najprawdopodobniej nikomu nic się nie stało. Wyprowadzono wszystkich, którzy byli na listach obecności, to jest 86 osób. Poinformowała agencja TASS. Petersburski Uniwersytet Badawczy Technologii Informatycznych, Mechaniki i Optyki został założony w 1900 roku. Według ostatnich danych na uniwersytecie uczy się blisko 15 tysięcy studentów, w tym 1400 obcokrajowców. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jesteśmy dobrej myśli, tak o ewentualnej stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce mówi polski minister obrony. W Monachium w czasie trwającej w tym mieście konferencji bezpieczeństwa Mariusz Błaszczak rozmawiał o sprawie z kongresmenami z amerykańskiej senackiej komisji obrony. Szef MONU twierdzi, że w Kongresie Stanów Zjednoczonych jest duże zrozumienie dla pomysłu i powtórzył, że negocjacje są na ostatniej prostej. Rozmawiamy o szczegółach. W mojej ocenie jesteśmy na dobrej drodze, żeby osiągnąć sukces. Wczorajsza rozmowa z Patrykiem Shanahanem tego dowodzi, ale to oczywiście jest proces. Ja nie chciałbym stawiać jakichś dat, mówić, że wtedy na pewno ten proces się zakończy. Jesteśmy na dobrej drodze. Naprawdę atmosfera jest bardzo dobra i myślę, że osiągniemy sukces. W tej chwili w Polsce stacjonuje około 1000 amerykańskich żołnierzy. Film Synonyms Izraelczyka Nadawa Lapida dostał Złotego Niedźwiedzia na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. W konkursie głównym Berlinale udział wzięło 17 obrazów, m.in. film polsko-brytyjsko-ukraiński zatytułowany Obywatel Jones w reżyserii Agnieszki Holland. Honorową nagrodę za całokształt twórczości otrzymała brytyjska aktorka Charlotte Rampling. Przewodniczącą festiwalowego jury była francuska aktorka Juliette Binoche. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro wszędzie chmury, ale możliwe będą przejaśnienia i rozpogodzenia. Na wschodzie będzie padać. 5 stopni w Suwałkach, 6 w Białymstoku, 7 w Warszawie, 9 w Szczecinie, 11 w Przemyślu, 13 w Krakowie i Katowicach, a 14 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z iskrą w oku wypinam się cały na to, co wokół. Za niebawem nowa płyta WW już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych. Poleca wydawnictwo Agora i Polskie Radio Trójka. Ja tańczę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Głowa, serce, baza. mikrofonie Gaba Kulka. W taki piękny sposób rozpoczyna się wydany dosłownie przed chwilą nowiuteńki album Jessica Pratt. Album nosi tytuł Quiet Signs. Rozpoczyna się właśnie tak utworem Opening Night. Nie wybijajmy się z tego nastroju i posłuchajmy utworu, który jest tuż po tym, który usłyszeliśmy przed chwilą. As the World Turns. Jessica Pratt, As the World Turns, album Quiet Signs, wydany przed chwilą. I tak będzie przez dużą część dzisiejszej audycji. Będzie nastrojowo, choć momentami mrocznie, ale na razie będzie po prostu romantycznie. Utwór Lost in the Stars, na pewno tak jak ja słyszeli Państwo w tuzinie, w różnych wykonań. Tu śpiewać będzie Martin Gore, znany Państwu również z Depeche Mode. Piosenka oczywiście autorstwa Kurta Weila i Maxwella Andersona z musicalu pod tym samym tytułem Lost in the Stars. The sea and the land, he held all the stars in the palm of his hand, and they ran through his fingers like grains of sand, and one little star fell alone. Then the Lord God hunted through the white night. take special care so it wouldn't get lost again. Now a man don't mind if the stars grow dim or the clouds roll over to darken him. So long as the Lord God's watching over them, keeping track how it all goes on. Now I've been walking through the night and the day till my eyes get weary and my head turns gray. And sometimes it seems maybe God's gone away, forgetting the promise that we heard him say. And we're lost out here in the stars, little stars, big stars, blowing through the night. And we're lost out here in the stars. Lost in the Stars. Przez lata moją ulubioną wersją była wersja Elvisa Costello zarejestrowana na ścieżce dźwiękowej i przede wszystkim w filmie o Kurcie Weilu September Songs. Teraz Nine Inch Nails, ale jakby to powiedzieć, trochę bardziej romantyczny Nine Inch Nails. W ten sposób kończy się pierwsza płyta albumu The Fragile. To będzie The Great Below. Proszę ze szczególną uwagą posłuchać końcówki. To rise. Nine Inch Nails, The Great Below. Ten ostatni motyw gitarowy, prosta melodyjka, ale nawet prostą melodię trzeba dobrze zagrać, a grał to Adrian Belew, więc może nie The Great Below, tylko The Great Belew. Słaby dowcip. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia, dlaczego zapowiedziałam ten numer jako takie trochę bardziej romantyczne Nine Inch Nails. Przecież nie ma zespołu bardziej romantycznego niż Nine Inch Nails. Oczywiście nie w sensie walentynkowym, tylko w sensie literackim, bajronicznym i tak dalej. Porządków na mojej półce z płytami i na moim twardym dysku z muzyką ciąg dalszy. Znajduję również płyty, które nie należą do mnie, więc muszą wrócić do swoich właścicielek i właścicieli, ale znajduję je z wielką przyjemnością. To jest jedna z tych płyt. Już ma swoje lata. Mezzanine zespołu Massive Attack. To będzie Inertia Creeps. Yeah. Najpierw Massive Attack i Inertia Creeps, a teraz Susie and the Banshees Forever. To był utwór z ostatniego albumu nagranego przez Susie and the Banshees w 1995 roku, album The Rapture. Sufjan Stevens często się pojawia w tej godzinie, ale zwykle w swojej takiej reprezentacyjnej odmianie, delikatnej i akustycznej, a zaniedbujemy tutaj niestety bardzo jeden z moich ulubionych zresztą albumów Sufjana, The Age of Odds, ukazał się w 2010 roku i troszeczkę zszokował pewną część publiczności Sufjana Stevensa eksperymentami dźwiękowymi, takim niskim ukłonem w stronę ambitnej elektroniki. Posłuchajmy piosenki Get Real, Get Right. Someone else. Saturday night. do myself a favor and get real, get right with the Lord. To jest jakiś obłęd. Sufjan Stevens, Get Real, Get Right. Właśnie powiedziałam Oli Baszun i Michałowi Jakubikowi, którzy razem ze mną ten program dla Państwa przygotowują, że ten utwór nigdy nie zabrzmiał u mnie w domu tak dobrze, jak zabrzmiał tutaj w studiu radiowym. Chyba przyniosę po prostu całą płytę Sufjana Stevensa, The Age of Odds, i zrobimy całą audycję jej poświęconą, żeby tylko usłyszeć ją w tak dobrych warunkach. Jest to jedna z tych płyt, która naprawdę zasługuje na sprzęt, który potrafi oddać to, co na niej się znajduje. Mam nadzieję, że Państwo również mieli przyjemność taką, jaką ja tutaj moje uszy odczuwałem w studio. Kolejny utwór jest drugą nowością, właściwie jest jeszcze nowszy niż piosenki Jessica Pratt, które otwierały dzisiejszą audycję. The Flow Daniela Norgrena pochodzi z płyty, która ukaże się dopiero w kwietniu. Usłyszałam ją niemalże przypadkiem, ponieważ przesłuchiwałam program All Songs Considered amerykańskiego NPR, czyli National Public Radio, gdzie pojawił się premierowy utwór Amandy Palmer. O tym później. Ale byłam zachwycona również nową premierową piosenką Daniela Norgrena. Jeszcze raz, to będzie The Flow. Album będzie nazywał się Wu Dang. The Flow i Daniel Norgren. Powinnam Państwa ostrzec wcześniej, że może się Państwu w pierwszej połowie tego utworu zdawać, że ktoś chodzi po mieszkaniu, ale nie, to tylko Daniel Norgren. Szwedzki artysta wydaje swój kolejny album pod tytułem Wu-Dang 19 kwietnia. Wracamy na chwilę do Nine Inch Nails, to będzie inny album And All That Could Have Been Still. Pierwsza połowa tego albumu, pierwsza płyta jest nagraniem koncertowym, bardzo głośnym. Druga płyta to zbieranina różnych bardzo nastrojowych, ciekawych, czasem dekonstrukcji piosenek z innych albumów, a także zupełnie nowych utworów. Mogą Państwo zgadnąć, z której płyty pochodzi ten utwór. To będzie The Persistence of Loss. Nine Inch Nails, The Persistence of Loss. Album Still z podwójnego albumu And All That Could Have Been Still. Słucham ostatnio bardzo dużo Roxy Music, szczególnie koncentrując się na tym, jakie różnice są między tym pierwszym wcieleniem jeszcze z Brianem Eno, a późniejszym, w którym Brian Ferry słusznie zasłużył na swój przydomek Byron Ferrari. To jest oczywiście album Avalon, najbardziej znany z tej drugiej fazy. I piosenka pochodzi właśnie z niego, ale w zupełnie innej, nowej wersji. To jest album Bittersweet, nagrany przez Briana Ferry z jego orkiestrą, zainspirowany serialem Babylon Berlin. While my heart is still beating. Brian Ferry, While My Heart Is Still Beating. Płyty Bittersweet posłuchamy trochę więcej jeszcze za tydzień, a mnie już pora powoli się z Państwem żegnać. Pożegnamy się minimalistycznie i transowo, bo zakończy dzisiejszą audycję Dickie Landry, jeden z oryginalnych członków zespołu Philipa Glassa, utworem 15 Saxophones, nagranym w 1974 roku. Nie wysłuchamy go w całości, ale myślę, że wystarczająco długo, by docenili Państwo, jakim jest niesamowitym utworem. Audycję przygotowałam z Olą Paszun i Michałem Jakubikiem. Gaba Kulka. Usłyszymy się już za tydzień. Dobranoc.